معلومات معلومات رقم يا الله يا رحمن يا وہ 26 والا جو تھا نا وہ پروفیسر احسان کو کیا کرنا تھا تو غلطی سے آپ کو ہوا تھا, اردو میں تھا اس وجہ سے وہ قادر صاحب سے وہی نہ ملکی بھائی کا درکار ہے صاحب کون مانگتا ہے معلوم کورسی نہ معلوم ہے سڑی چاہتا پوس رہا استاد کور چرتا دے اگر یار ٹاپوس گر دی گیا آئے لہا دے میں باقی اور دے ریڈی میڈ کھانی آسے شے بھی مکر ہوئی بس تو تروی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آہو چاہ کور کے لنے گا بھی آگئے تھا بلما ٹیپرم نخکاری ہوئی امیر صاحب سدر میں چلے گول راغ لوگ نا کلی کی بیان کولو جو خدا تعالیٰ دا کار کولو رو تخبل علم نے علم مرکی اخبل علم نے علم مرکی دا سے علم مرکی کی بیا ملیان ہوا تو ٹپرم نخکاری جی بات بولے صاحب کوٹے اور بس واغ سر ڈبل شروع ہو سلو لے چار چھپے اس ٹیپر والا لطیفہ کیسر سے وار وار ذرا نسم گسو لاڑ لو نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، کلام زبان کا جو ہے نا یہ ایک ذریعہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے تو انسان پر قلب کی کیفیت آتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی ماہیات نہ بول رہا ہو، شریعت کی حدود کے اندر جو کلام بھی بول رہا ہو، تو جس کا بولنے والے کا دل نورانی ہے، سننے والے کے قلب پر نور آئے گا، اور اگر بولنے والے کا قلب نورانی نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، نیت کوئی فاسد ہے، تو قرآن و حدیث کو بول کر بہت زیادہ علوم و معرفت کو بیان کر رہا ہو، تشریح کر رہا ہو، دل پر اندھیرا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روشن دل کے آدمی کا دل روشن ہو اور وہ لطائف ذرائف سنا رہا ہو، بشرطے کہ واہیات نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر ہوں، تو اس سے قلب پر فیض آتا ہے. ہماری طرح آدمی جو ہے وہ کیا نقطہ ہے، کیا باریکیاں بیان کر رہا ہو، علوم معرفت بیان کر رہا ہو، نیت فاسد ہو اندر سے، اور تو اس کا اثر فاسد آتا ہے. عجیب بات ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو ہوتی تھی تو اس میں ایسے لطیفے ہوتے تھے کہ بعض اوقات اقامت ہو گئی نا، نماز کھڑی ہو رہی ہے، اقامت ہو گئی تو کہتے ایک لطیفہ سن لیں پھر نماز کھڑی کرتے ہیں، تو وہ لطیفہ سنا لیتے پھر نماز. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ جاتے تو جاتے ایسی کیفیت تاری ہوتی کہ رو رو کے شامت ہو جاتی تھی، برا حال ہو جاتا، لیکن فیض دونوں کا برابر تھا کہ ان کے لطائف ذرائف میں فیض اتنا منتقل ہو جاتا تھا جتنا ان کے سوز و گداز اور رونا دھونے میں ہو جاتا تھا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولوی عبدالقیوم صاحب آیا کرتے تھے، فضل دوبند تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، آرمی میں خطیب ہوتے تھے یہاں پشاور میں. تو ایسے آدمی تبلیغ والی جماعت کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، گشت کر رہے ہوتے تھے، پھر رہے ہوتے تھے، کوئی یعنی اپنی مولوی اور عالم ہونے کی کوئی حیثیت ان کو نہیں کرتے تھے کبھی، اور باتیں کرتے تھے بہت لطائف اور بہت مذاق کی باتیں کرتے تھے، لیکن بہت حکمت اس میں بیان کرتے تھے. تو جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ مولانا صاحب ان سے بات کرواتے تھے، یا کبھی ان کی بات میں وہ تو مداخلت کر کے کچھ بات شروع کر دیتے تھے، تو حضرت مولانا صاحب بہت خفا نہیں ہوتے تھے ان کی بات سے. تو ایک دن نفس کو دبانے کی بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو بات کی انہوں نے کہا کہ وار کا مجھے تمہارا زیادہ دباؤ نہ کی بیس پکی پاتے نہیں. ایک دفعہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو مجھے استاد صاحب کہتے ہلڑ، تو میں نے کہا یہ کوئی اچھا سا لفظ میرے لیے انہوں نے خطاب مجھے دیا ہوا ہے، تو میں سنتا رہتا تھا. ایک دن اس طرح ہوا کہ میں گھر پر ہوں ان کے، اور باہر شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، ان کے بیٹے نے مجھ سے کہا ہلڑ، میں نے کہا جی باہر دیکھو کیا ہلڑ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا ہلڑ کا یہ معنی ہے، مجھے تب پتا چلا استاد صاحب کے علاوہ پھر کسی نے مجھے ہلڑ کہا نا، میں اس کو ٹھیک کروں گا. ایک دفعہ رضالحق کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو وہ جو تھے عبدالقیوم صاحب رضالحق صاحب کے والد صاحب کے دوست تھے بڑے. تو اس طرح ہوا کہ جنازے پر بیان کرنے کے لیے عبدالقیوم صاحب کو کہہ دیا کہ جنازے پر بیان کرے. یا خدا پاکا، اس نے جنازے پر لطیفے شروع کیے، وہ جو جنازہ ہے ادھر ہم نے ہنستا شروع کیا، پھر کیا کریں گے؟ اچھا وہ اس کو مارو، اس کا یہ تھا خود نہیں ہنستا تھا، خود میں ایسا لگا ہوتا تھا سنجیدہ کہ آدمی کہتا تھا کہ. تو اس نے بیان شروع کیا، اس نے کہا کہ ایک آدمی تھے بڑے مالدار تھے، بڑے نیک تھے، ان کے بہت بیٹے تھے، اور وہ جو تھے بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ بچنے کی امید نہ رہی، تو بیٹے بڑی خدمت کرتے تھے اور ان سے بہت پوچھتے تھے روزانہ کہ آپ کا کوئی ارمان ہو تو آپ بتائیں کہ ہم اس کو پورا کریں، تاکہ ہمارے دل میں یہ ارمان نہ رہے کہ ہم نے خدمت نہیں کی. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ایک دن جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی ارمان بتائیں تاکہ ہم اس کو پورا کریں. تو انہوں نے کہا میری شادی کرا دو. کیا خدا ہے پاکا اس نے منگا خبر لکھی ہوئے مجھے بلاڑ جی سر کا ٹوٹکو ہاں جی قبل کہی ان سے شروع شروع تھا جی. تو اس نے کہا کہ ٹول خلق حیران سے بابا اس دیا کر مرگ حالت ہے وہی مات آبادوں کے موت کی حالت ہے اور شادی کا کہہ رہا کہتے نہ کرنا دس سے خبر آنا ہوا کہ نہیں ایسے بات نہیں تھی. اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی مجھ سے کوئی سنت نہیں چھوٹی ہے, ساری زندگی میں اتنا پابند رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی سنت نہیں چھوٹی ہے. اب اس طرح ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب رخصتی ہوئی تھی تو آپ کے پیچھے آپ کی بیویاں بیوہ رہ گئی تھی, بیوہ کی سنت میری خطا ہو رہی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. پھر بڑا سب لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ دیکھیں کہ بات تو لطیفے کی تھی لیکن معرفت اس میں کتنی, اسے معرفت تھی کہ کوئی سنت مجھ سے نہیں رہی. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک سنت مجھ سے رہ جائے, میں سارے دنیا سے جاؤں کہ ایک سنت مجھ سے رہ جائے. اس لیے احادیث میں سنجیدہ مذاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ مذاق کرنا بیان کیا گیا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام وہ نمونہ ہوتے ہیں زندگی کے سارے شعبوں میں, کیا کرنا چاہیے, کس حد تک آدمی جا سکتا ہے اس کو خود کر کے اور بتاتے ہیں تو وہ اس سے پھر نمونہ اور معیار سامنے آتا ہے. پنجپیری آزاد کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشراق کی نماز ہمیشہ نہیں پڑھی ہے, ملیان صاحبان اور پتشوی دی پابندی کی ہے, کیا آپ نے نہیں پابندی کی, چارج کیا آپ نے پابندی نہیں کی ہے. بعض اوقات کہ چارج سے اشراق جان نہیں وہ خلے نہ دوڑا یو مز دی. اب آپ بتائیں کہ حضور نے پابندی نہیں کی ہے تو ہم کیوں پابندی کرتے ہیں حافظ احمد صاحب, کہ حضور نے تو پابندی نہیں کی ہے لیکن ہم پابندی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ دونوں ضلع منگا بیان کرو حافظ احمد سے بس تروڑا کی بولی. پروفیسر صاحب بتایا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر شارے تھے, اگر وہ پابندی سے کرتا تو فرض ہو جاتی, واجب ہو جاتے. ہم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بڑے شفیق تھے تو اس نے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ پڑھ لیتے نا بیٹا جی, باقاعدہ پڑھ لیتے پھر یہ سنت موقعہ ہو جاتی. تو آپ کا ترک کرنا اس مسئلے کی حیثیت کا بیان کرنے کے لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نفل ہے. آپ کے ترک کرنے کی وجہ سے پتہ چلا کہ نفل ہے, لہذا اس ترک پر آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے. شریعت کا بیان کرنا جو آپ کے ذمہ واجب ہے نا, شریعت کا بیان کرنا واجب ہے تو اس ترک پر آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے. اور اس ترک سے اس چھوڑنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سنت موقع نہیں ہے, یہ مستحب ہے. تین دن آپ نے تراوی پڑھی جماعت سے پڑھی اور چوتھے دن آپ باہر نہیں نکلے, صاحب اکرام آئے باہر شور کر رہے ہیں کہ حضور کدھر ہیں, تشریف نہیں لا رہے ہیں, تراوی کا وقت ہو گیا ہے اور ہم کیا کریں, آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں, تو بہت کچھ کرتے رہے آپ نہیں نکلے ہیں. پھر جو ہے تو کچھ لوگوں نے مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر جماعت کی نماز پڑھ لی, کچھ لوگوں نے کہا چلو سہری کو پڑھ لیں گے کچھ. بہرحال تو پھر جواب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذوق و شوق کی وجہ سے مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ فرض نہ ہو جائے, اگر فرض ہو جائے پھر تم پر مشکل پیش آئے تو اس لیے میں نہیں نکلا ہوں. تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہی پڑی گئی تراوی کے, دس آدمی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے جماعت کی ہے, دس نے یہاں کھڑے ہو کر کی ہے, دس نے برآمدے میں کی ہے, وہ بیس نے اس کونے میں کی ہوئی ہے, دس نے اس کونے میں کی ہوئی ہے. یہ جو ہے تو یہ تین دن میں ختم کر رہے ہیں, وہ ہفتے میں کر رہے ہیں, وہ دس دن میں کر رہے ہیں, وہ مہینے میں کر رہے ہیں, دوسرے پندرہ دن میں کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ کا دور آیا, تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگوں نے علیحدہ جو جماعتیں کھڑی کی, سب کی آواز ٹکرانے لگی, بدنظمی ہو گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. تو فیصلہ کیا گیا کہ ایک جماعت کے ساتھ پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں اور سارے اکٹھے پڑھیں. اور ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے حافظ تھے اور بہت قرآن پاک کے بہت ماہر تھے, قرآن پاک کے حفظ تجوید وغیرہ کی میری امت کے بڑے قاری ربیع بن کعب ہیں. حدیث شریف ہے نا, میری امت کے بڑے قاری ربیع بن کعب ہیں. ان کو آگے کھڑا کیا اور انہوں نے پھر تراویح پڑھانی شروع کی 20 رکعت. چار رکعت کے بعد وقفہ کر کے چار رکعت نفل پڑھتے تھے, وہ نفل پڑھتے تھے انفرادی اکیلے اکیلے, کوئی نفل پڑھ لیتا تھا, کوئی ذکر کرتا تھا. اور مکہ مکرمہ کے لوگ چار رکعت پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے. مکہ مکرمہ نے طواف کرنا شروع کر دیا, مدینہ منورہ نے کہا ہم کیا کریں, تو وہاں پر چار رکعت نفل پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں تراویح 36 ہیں, 16 رکعت نفل والے اور 20 رکعت تراویح والے. اور امام مزاحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تراویح 46 ہیں. کیسے 46 ہیں؟ کہ جی 20 تو یہ رکعت پڑے ہیں, 16 رکعت جو ہے وہ نفل بیچ میں ہوتے تھے, 36 ہو گئے. اور 36 کے ساتھ جو ہے تو آیا ہے 8 رکعت, اور کیونکہ ہم لیل آیا ہے تہجد کی نماز کا 8 رکعت, اس 8 کو کیا کریں تو 44 ہو گئے. اور وتر کے 3 رکعتوں کو 7 شامل کریں, 2 کو نفل شامل کریں, 46 ہو گئے, ایک وتر ہو گیا ان کا, 46 رکعت ہو گئے. اس پر تو ٹین شان شبیر کا خیر صاحب کہہ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں جرمنی میں تھا کہ جرمنی میں تھا کہ امریکہ میں تھا, جرمنی میں تھا تو غیر مقلدوں نے آ کر کہا کہ تراویح 8 رکعت حدیث میں آئی ہوئی ہے, 20 رکعت ایسے ہی پڑھتے ہیں, تراویح 8 رکعت ہے. تو کہتے ہیں شاہ کا وقت ہو گیا تو میں نے مسئلے پر قبضہ کر لیا. کہتے ہیں قبضہ کرو اتنا چلو خمگتا نے زکڑے ہوگا نا مسئلہ میں قبضہ کرو. تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی ہم تو تراوی پڑھیں گے, 20 رکعت پڑھیں گے, جس کی 8 رکعت پر پوری ہو جائے تو 8 رکعت پر چلا جائے. ہاں جی ہم اس کو نہیں روکتے ہیں. ہاں جی اگر 8 رکعت پر چلنا چاہتے جانا چاہتے تو باقیوں میں 20 سے کیوں روکتے ہیں؟ کہتے ہیں بس مسئلہ حل ہو گیا. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ وہ بیان شریف کے لیے نا, بیان شریعت کے لیے ہے. تو یہی کہا آپ نے کیے جو بیان آپ نے سفر میں سنت نہیں پڑھے ہیں. تو لذیذ کہتے ہیں سفر میں سنت پڑھنا ثابت ہی نہیں. اگر آپ سب سفر میں پڑھتے سنت تو پھر سنتوں کا سفر میں نفل ہو جانا اور معاف ہو جانا کا تو مسئلہ ہی واضح نہ ہوتا. تو اس لیے اس پر آپ کو تو واجب کا ثواب ملا ہے, واجب کام کرنے کا ثواب ملا ہے کہ آپ نے شریعت کے بیان کے لیے سنتوں کو ترک کیا ہے. لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قافلہ چل رہا ہو اور منزل پر پہنچیں اور سارے تھک تھکا جائیں اور اس تھکاوٹ میں پھر جائے تو لوگ بس لیٹ لمبے ہو کر سو جائیں اور ایک آدمی کھڑا ہو اللہ کے حضور نوافل پڑھے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو سفر میں نوافل کے پردے کی سخت تھکاوٹ کی حالت میں ترغیب دی جا رہی ہے. تو نفل کو اتنا سراہا جا رہا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سنت مقدر تو زیادہ اس بات کے لائق ہوئی کہ اس کی پابندی کی جائے. تو اس لیے جو آدمی سفر میں سنتے پڑے گا بشرطے کہ اور لوگوں کا حرج نہ, بس کھڑی ہوئی ہے لوگوں کا حرج ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اس وقت تو آدمی نے چھوڑ دیے تو یہ ایسے ہی سستی سے چھوڑ رہا ہو کہ محلے کی آرام سے جا کر مہمان, جیسے ہاں مہمان ہے وہاں پہنچ گیا ہے, محلے میں گیا نماز پڑھی 3 فرض اور سنت چھوڑ کر آ گیا. یہ والے تو مسافر میں, تو یہ سستی ہے اور ناقدری ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک دفعہ افغانستان میں تھے, جماعت تھی ہماری سن 92 کا واقعہ. تو زور کی نماز کے لیے گاڑی کھڑی ہوئی. افغانیوں کا یہ طریقہ ہے کہ 10 رکعت پڑھتے ہیں, لیکن ایسے پڑھتے ہیں جس طرح کباب دانا چبھ رہا ہو, ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا. تو اس کے بجائے اگر اطمینان سے 2 رکعت مسافر کے فرض اطمینان سے پڑھے جائیں زیادہ افضل ہے, جائے کہ 10 رکعت ٹکا ٹک کر کے ٹپا دے آدمی. تو ساتھیوں نے وضو کر رہے تھے, تو ان کے وضو کے دوران جس نے سنت پڑھ سکنے سے پڑھ لیے تھے, یوں لوگ آئے, میں نے جماعت کی نماز کھڑی کر دی, 2 رکعت پڑھا لیے. 2 رکعت پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو جن ساتھیوں کا 1 رکعت رہ رہا تھا, تو اتنی دیر میں 2 سنت پڑھ سکتا تھا آدمی, میں نے پڑھ لیا سنت. جب چلے گئے تو ایک افغانی کہتا ہے تاسو کو سنت تو دکھو. تو میں نے کہا سنت سفر فرض میں جو ہے سفر میں مستحب ہو جاتے ہیں, اگر آدمی نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہے. تو کہتے تاسو کو خدے لارے کر اگلی ہے, ڈیڑھ ڈیڑھ نے کہ راگنڈول اگلی ہے, دان نے کی ہو راگنڈول پکار ہوگا نا. کیا آپ صلی اللہ کے رستے میں نیکیاں جمع کرنے آئے ہیں, تو اس نیکی کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے انہیں. تو میں نے کہا اب اس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں ہم, تو الجھنے والی بات ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا تھا خیال نہ ہو ماں کو سنت کھڑی ہو, اس وقت کھڑی ہو ماں جی خل کو 10 بندس کو لو اگا کڑو بیاض اس کو دی سرکات پاتے ہو چار ماں ماں سنت کو برابر کھڑی ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اس کو اطمینان ہو گیا. کئی بات پوچھتے ہیں آپ لوگ, تو پوچھیں بس ذکر کرتے ہیں. ہاں جی پروفیسر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ پروفیسر صاحب نے پرچہ لکھا ہوا ہے. ابھی آپ کورس کر کے چلے گئے ہیں یہاں سے؟ نہیں سر, اب ریسرچ شروع ہو رہا ہے. ریسرچ شروع ہو جائے سر. ماشاء اللہ جی. ایک اچھا ٹاپک ہے وہ, اگر آپ کر سکتے ہوں اس میں ہم آپ کی رہنمائی بھی کر سکیں گے. نفاذ شریعت کے لیے مسلح جدوجہد. کیا خیال ہے جی؟ تو یہ 2 درجوں میں بیان ہو سکتا ہے, ایک جو ہے تو غیر مسلح جدوجہد, ایک مسلح جدوجہد. ٹاپک مشکل بہت ہے آپ کو, اس کے لیے عربی کی کتابیں, اس کے لیے میں نے ایک عربی کی کتاب کئی مولوی صاحبان کو دی, اس کو ترجمہ کر کے دے دو. نہیں کر سکا کوئی. مولانا اشرف تھانوی صاحب کی کتاب ہے کہ خروج مسلح جدوجہد کو خروج کہتے ہیں. اسلامی حکومت ہو مسلمانوں کی حکومت ہو, تو اس میں شریعت کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد کرنا اس پر باس ہے. وہ اتنی علمی گہری باس ہے کہ مولوی صاحبان کو ہی ترجمہ کر کے نہیں دے سکا مجھے. تو ایک جدوجہد ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی, جس میں انہوں نے اکبر کا دین الہی ختم کیا ہے, اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مکمل ہوئی ہے, اور اس میں 100% شریعت کا نفاذ ہوا ہے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال شریعت نافذ رکھی ہے, اور ایسی نافذ رکھی ہے کہ شیخ طنطاوی کرموں کا بڑا عالم ہے, اس نے کہا ہے کہ اس کے حالات کو میں دیکھ کر اس بات کو کہتا ہوں کہ چھٹا خلیفہ راشد ہے نائب عالمگیر. تو اس پہ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے اس پر بھی آپ بات کرتے ہیں, ہمارے سے صالحہ کیا ہوتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں, نیک بادشاہ خلیفہ راشد نیک بادشاہ, ہاں جی, اور مملکت جابرہ ظلم والی حکومت کیا ہوتی ہے, پھر مسئلہ جدوجہد پرامن جدوجہد کیا ہے اور مسئلہ جدوجہد کیا ہے, بھائی کو اس کو آپ پھیلائیں ٹاپک کو کہ نفاذ شریعت کے لیے پرامن اور مسئلہ جدوجہد دو کر لیں, اس کو بہت آسان. لا الہ الا اللہ.